Псалом 142. Я голосом моїм до Господа взиваю. Я голосом моїм до Господа молюся. Скаргу мою перед ним виливаю. Скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися. Нема нікого, хто за мене дбав би. Нема куди мені втікати. Нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи, взиваю і кажу. Ти моє прибіжище. В землі живих ти – моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Мене обступлять праведники, бо Ти добро мені вчиниш».